Belasız, belasız güya ki gəmimli yeysiz. Zəhərdən utkirraq çay bir koyub, tartınmay be məlal utirin deysiz. İğnənin üstüdən çay bir koyub, tartınmay be məlal utirin deysiz. İğnənin üstüdən çay bir koyub. Dostlarım, hışyar, hışyar, hışyar dostlarım. Ayyar, ayyar dostlarım. Sonra küzətəsiz, basu qasuda. Bilen mən bilgənim, bıraq bir xuda. Saddədəy körünüb, xuşyarsız cüdə. Səmən at sorayısız, tay bir koyub. Saddədəy körünüb, xuşyarsız cüdə. Səmən at sorayısız, tay bir koyub. Dostlarım, xuşyar. Hışyar, hışyar dostlarım. Ayyar, ayyar dostlarım. Pinxana ricələr tüzü birəsiz. Asmandan yıldızını üzüb birəsiz. Pinxana ricələr tüzü birəsiz. Asmandan yıldızını üzüb birəsiz. Yüreğim resmini çizüb birəsiz. Düşmənim kolige yay bir koyub. Yüreğim resmini çizüb birəsiz. Düşmənim koliga yay bir koyub. Dostlarım, hışyar, hışyar, hışyar dostlarım. Ayyar, ayyar dostlarım. Dostlarım, hışyar, hışyar, hışyar dostlarım. Ayyar, ayyar dostlarım. Məkkar, məkkar dostlarım.